राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा मार्ग शेष कृष्ण दशमी विक्रम संवत 2051 तदनुसार 28 नवंबर 1994 को 3 बजे विराट नगर नेपाल में हुआ। राम राम राम। पराकृत नगद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। वंशी विभूषित करान्नवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखाद्यन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः। श्री गोविंदाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः। महात्मभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। जितने मेरा भरपेट कर लो सीधे से देवता कर ले बड़े बड़े कवि महात्मा संत तत्वज्ञ जीवन मुक्त प्रेमी ये सब मिलकर कितनी महिमा कर लो तो मेरा कोई पार नहीं आता। हरि अनंत हरि कथा अनंत भगवान का अनंत है भगवान की कथा भी अनंत है तो भी यश का उनके स्वरूप का क्या पारा पाए। कपट करके और चला सीता जी हारने के लिए मारीच उस मारीच को निज पर दीन असुर का दीन बंधु रघुनाथ निज पर दीन उनको अपना पद दे दिया। शत्रुता करने वाला वो सीता जी के हरण में खास गण बन निमित्त बनने वाला ऐसी महाराज जगन्नाथ महाराज की कृपा ऐसे भगवान का जो भजन नहीं करते मैं जगवंच उत्कीर्ण विधाता मनुष्य ही पा करके जीते रह गए। सज्जनों अब जितना समय बचा है वो भगवान के भजन में अर्पण कर दो। थोड़ी सी बात है आप अपने को अपने भाई बंधु कुटुंबी मित्र पुत्र मित्र आदि सबको भगवान के चरणों को समर्पण कर दो। ये नाथ ये सब आपके मैं भी आपका हूं। देखो भगवान की तरफ से तो सभी भगवान के ही है सब मम प्रिय सब मम बुझाए केवल आपकी तरफ से हाँ में हाँ मिलाना है। भगवान के सब मम प्रिय मेरे प्यारे हाँ महाराज मैं आपका हूँ बस हाँ मैं अभी क्या जोर आता बताओ। भगवान के सब मम प्रिय सब मम बुझाए तो बस हम कहते हैं हाँ महाराज हम तो आपके हैं आपके इतना केवल स्वीकार कर ले इतने मात्र से सब काम ठीक हो जाएगा। सुग्रीव ने कहा कि सभी बात करी हूँ शिव कही जिन मिले जानकी आई जिस तरह से जानकी मिल जाए मैं वैसे ही सेवा करूंगा जानकी दिला दूंगा देखा जैसे मिल सके वैसे अच्छी तरह से सेवा करूंगा। भगवान के दर्श का सोज त्याग बल मोरे सब विधि घटो काज में तोरे जो अगर कोई लोग सब तरह से तरह काम करूंगा। ये यथापमान तपद्यंते कहीं बजा में हम यथा और तथा शब्द भी है पर कहां तो भगवान की शक्ति कहां जीव की शक्ति जैसे वो आ जा तैसे ही मैं करूंगा। कितनी विचित्र बात बताई भगवान ने कैसी अलौकिक विचित्र बात कही सब भी नहीं घटू सब तरह काम मैं करूंगा लोग पर लोग सब कैसी विलक्षण बात है। तो ऐसे भगवान के रहते हुए हम अगर दुख पावे कितने दुख की बात है, कितनी आश्चर्य की बात है, कभी एक विचित्र बात है। कोई न हो तो हम दुख पाव करें क्या, कोई है नहीं। भगवान हमारे, हम भगवान के अनुभूत में दुख पाव। हे नाथ हे नाथ, आप कैसे ही रहे हो, पहले कैसे ही आकरण हुए हो, कैसे ही हुए प्राचीन प्रवचित चूक किए की तो भगवान को याद ही नहीं रहती। कर तो सो तो सो बारे ये भी हृदय से करोगे ना आत्मे तो आप गाऊ, बस वो याद करेंगे भगवान। कई बार तो भूल जाते हैं, कर तो सर तो सो बार उनको विशेष याद करते हैं। इस वास्ते सरल हृदय से हे नाथ मैं तो आप गाऊ हो ही आपके, पर भगवान इसे सुनना चाहते हैं। बच्चा होता है ना, वो माँ का ही होता है, पिता का ही होता है, पर वो कह दे पिताजी मैं तो आपका ही हूँ तो पिता राजी होते हैं। तो भगवान ऐसा सुनना चाहते हैं, ये भगवान की दया है कि तुम कह दोगे ना तो मैं आपका हूँ, भगवान खुश हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं। माँ को जाके माँ मैं तेरा बेटा हूँ, खुश हो जाता। अब कोई नई बात थोड़ी कहनी, तो उस बार माँ राजी हो जाती। ऐसे कभी वो माता पिता, वो माता पिता भाई बंधु कुटुम्बी धन परिवार विद्या योग्यता सब वही है हमारे परमात्मा ही। हमारे पास क्या है, हमारे पास तो वो पापाओं की पूंजी है, अज्ञता है, मूर्खता है, ऐसी ऐसी चीजें हमारे पास है। भगवान को कहते हैं भगवान अपना लेते हैं, सब ठीक कर देते। बालक कादे में मैले में भरा हुआ होता है तो वो तो गोदी में जाना चाहता है, माँ के रेशमी बढ़िया साड़ी पहनने के लिए। अगर माँ थोड़ी खराब न करे तो वो भी गोदी में जा बैठे। अब खराब साड़ी होगी तो तुम जाओ, तुम्हारा काम जा रहे, हम तो यहाँ बैठेंगे। क्यों, हमारी है गोदी, हक लगता है हमारा। ऐसे भगवान पर हमारा सबका हक लगता है। हम कैसे ही हो है आपके, इस बात हम कौन जाएंगे, आपके चरण में आ जाएंगे। बताओ अच्छा तो मंदे है तो जैसे है वैसे है, तो कितनी बढ़िया बात है, कितनी उत्तम बात है, कितनी श्रेष्ठ बात है। सदगुरु केवल मैं आपका हूँ महाराज, ऐसे कहते मान ले भीतर से, और इतने मस्त हो जाए कि आनंद हो जाए। कहीं जाओ तो आप ऐसे मस्त हो बोले, मस्त होकर के नाच गए, क्या मिल गया कुल करी, क्या हो गया मेरे कि क्या से अलग ही हो गया। प्रश्न प्रश्न की बात नहीं है, मौज हो गई हमारे तो भगवान की हो गई। दरिद्री आदमी है जिसके कुछ भोजन नहीं मिलता है, कपड़ा नहीं मिलता है, रहने के लिए जगह नहीं मिलती है, और एक शेख दयालु करे तो मकसद से आ जाओ। अब जो शेर गया नहीं पर तो मन गई, वह शेर की नौकरी लग गई, इतने मात्र से वो खुश हो जाता है। शोर शोर में कोई कह दे वो उल्टा भी हो जाए न लगे, कहे नहीं कुछ भी कर लो, उसमें भी वो खुश हो जाते है। भगवान को तो वो अंतर्यामी है मेरा, कहीं कहने से कुछ हो नहीं, भगवान का हो जाए तो हरदम मस्त रहे, चलते फिरते उठते बैठते बड़े घर ताली लागी रे, मना तारी ऊंट बड़ा गिर रही ताली लागी नाम से स्थिर मीठा रेवा त्याग करूंगा नीर। भगवान के हो गया मैं तो, कैसी बोल की बात है, आनंद आनंद बना हुआ मस्त हो जाए। मैं चलते फिरते उठते बैठते नाम ले भगवान का कीर्तन करे, अरे भगवान ने अपने को अपना लिया, मेरे को कैसा मैं हूँ उसने भगवान ने अपना लिया, भगवान तो कैसा ही हो भगवान तो अपना लेते। देखो एक बात बता है, जो भी कपड़ा धोता है ना तो ज्यादा मेला कपड़ा होता है उसमें धोने में उसको आनंद आता है। मामूली मैला तो क्या धोने ठीक नहीं, क्या क्या है खूब मेला हो उसमें धोने मैल साफ होता है जो कुछ होता है। ऐसे भगवान उस मेले कुचल हो ज्यादा ज्यादा पापीता भी ऐसे जाए चरणों में तो भगवान को आनंद आता है। कहा है अपने पशुओं को चाटती, गाय के चारा में गोमूत्र गोबर की गंध हो जाए तो गाय चरती नहीं, पर बछड़े को चाट को साफ कर देती है, वही तो भरा हुआ है मल से, पर उसको त्याग नहीं, बछड़ा है अपना, उसको चाट कर ऐसी चाटती है। मैं देखा है महाराज, उसे इतना प्यार आता है गाय के, उस बछड़े का ध्यान ही नहीं रहता। मैंने देखा खून आ गया बच्चे, बछड़ा तो कोमल होता है, गाय की जीभ बड़ी कड़वी होती है, खून आने लग जाए, वो तो चाटती है, तो ख्याल नहीं आता क्या है क्या नहीं है। अरे मल चाट कर साफ करती है तो गाय का दूध बढ़ता है, और बछड़े को धोकर साफ कर दो उस ज्ञान में दूध कम हो जाए, जो चाटती है गाय का दूध बढ़ता है। ऐसे हमारे काम को दूर करने पर भगवान की प्रसन्नता आनंद करता है, भगवान खुश होते हैं, तो भगवान खुश होते हैं हो जाए, दोनों काम ठीक हो जाए। श्री राम राम सुन की जय।